coming from the field that this ain't exactly real, or it's real, but it ain't exactly there. From the war against disorder, from the sirens night and day, from the fires of the homeless, from the ashes of the gay. Democracy is coming to the USA. Sail on, oh mighty you know what I mean. I love the country, but I can't stand the scene. And I'm neither left or right, I'm just staying home tonight, getting lost in that hopeless little screen. But I'm stubborn as those garbage bags of time cannot decay. I'm junk, but I'm still holding up this little wild bouquet. Democracy is coming to the USA. Ο Κοέν, όπως είπαμε, γεννήθηκε στον Καναδά, στο Μόντρεαλ, το 1934, από εβραϊκή οικογένεια μεταναστών. Ο πατέρας του πέθανε όταν ο Λέοναρντ ήταν μόλις 9 ετών. Ήταν από την Πολωνία και η μητέρα του από την Λιθουανία. Στο γυμνάσιο είχε κάνει ένα συγκρότημα που έπαιζε country folk, τους Baskin Boys. Το 1951, με την είσοδό του στο Πανεπιστήμιο, αρχίζει και το ενδιαφέρον του για τη λογοτεχνία. Αργότερα θα αναφέρει στις πρώτες επιρροές του τον Χένρι Μίλλερ. Το 1956 ο Καναδός ποιητής Λούις Ντούντεκ θα τον βοηθήσει να εκδώσει τα πρώτα του ποίηματα και έτσι σιγά σιγά θα γίνει ευρύτερα γνωστός στους ποιητικούς κύκλους. Θα συνεχίσει να ασχολείται με την ποίηση στα υπόλοιπα χρόνια της δεκαετίας του 60 και αφού ήδη έχει κατασταθεί στην Ύδρα, που έζησε αρκετά χρόνια απολαμβάνοντας τον ήλιο των ελληνικών νησιών, που έχει εμπνεύσει πολλούς λογοτέχνες στο πέρασμα των αιώνων. Famous Blue Raincoat από το 1970. It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlene. And you treated my woman to a flake of your life. When she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see Jane's away. She sends her regard. my killer. What can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here. Η ώρα είναι 6:30. FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο, η Σάσα Πάλι. Ξεκίνησαν οι επίσημες τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Θεσμών για το τρίτο πακέτο σύμφωνα με την Κομισιόν. Συμφωνία έως τις 20 Αυγούστου περίπου επιδιώκει η κυβέρνηση. Η υποχρέωση όλων μας είναι να περιφρουρήσουμε την ενότητα του κόμματος, τόνισε μεταξύ άλλων Αλέξη Τσίπρα στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανακριβές χαρακτηρίζει ο Γιάννης Βαρουφάκης σε αναφορές για υποκλοπές αφημίτων φορολογουμένων. Για το Plan B αναφέρει πως θα ήταν ύψιστη ανευθυνότητα να μην έχει εκπονήσει το Υπουργείο Οικονομικών σχέδιο αντίδρασης σε σχέδια εξώθησης της χώρας εκτός Ευρωζώνης. Έντονα αντιδράει η αντιπολίτευση και ζητά από τον Πρωθυπουργό να τοποθετηθεί. Πάνω από 400 πρόσφυγες παραμένουν σε σκηνές των πεδίων του Άρεως με μόνο μία βρύση για πόσιμο νερό, χωρίς εγκαταστάσεις υγιεινής και υποσυνθήκες καύσωνα. Ως την Παρασκευή, η πρώτη δόση του φόρου για τους φορολογουμένους που έκαναν δήλωση μέχρι τις 18 Ιουλίου. Οι υπόλοιποι έχουν προθεσμία ως τις 31 Αυγούστου. Περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση για να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για πόρους. Πρωτοφανής πτώση του τζίρου στα καταστήματα εν μέσω εκπτώσεων παρατηρείται μείωση ως και 70%. Και ο καιρός καύσωνας αυτήν την εβδομάδα με θερμοκρασίες στους 42 βαθμούς. Αύριο στην Αττική θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει και τους 38. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο μας στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στη Volvo δεσμευτήκαμε να φτιάξουμε το ασφαλέστερο αυτοκίνητο στον κόσμο και το πετύχαμε. Σήμερα δεσμευόμαστε ότι μπορείτε να αποκτήσετε το νέο σας Volvo με εγγύηση παράδοσής του σε 48 ώρες. Μέσα από ένα μεγάλο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων με τον εξοπλισμό που επιθυμείτε στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo σε όλη την Ελλάδα. Γιατί είναι στη φύση μας να δεσμευόμαστε και να πραγματοποιούμε. Με τη Volvo νιώθετε ασφαλείς. Volvo. Made by Sweden. Υπάρχουν πολλά είδη μουσικής για να διασκεδάσεις. Θα τα βρεις όλα στο Jumping Fish της Κοσμοτέ. Μπες στο απίστευτο μουσικό πόρταλ jumpingfish.gr και ανακάλυψε πάνω από 14.000 νέους Έλληνες καλλιτέχνες και 40.000 τραγούδια. Δημιούργησε τα δικά σου playlists και ψήφισε τον επόμενο καλλιτέχνη που θα αναδείξει το Jumping Fish της Κοσμοτέ. Jumping Fish της Κοσμοτέ. Discovering Music. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με τα ανεπανάληπτα τραγούδια του Κοέν. Στο δεύτερο μέρος σήμερα θα ακούσουμε κυρίως τραγούδια του Κοέν από άλλους ερμηνευτές. Όλους αυτούς που τον αναφέρουν μάλιστα σαν βασική πηγή έμπνευσής τους. Και πολλοί άλλοι εκτός από αυτούς που θα παίξουμε. Ο Κοέν έχει βραβευτεί με κάθε βραβείο που επιτρέπει το ύφος των τραγουδιών και της μουσικής του και έγινε μέλος του Rock and Roll Hall of Fame πριν από μερικά χρόνια, βράβευση που αποτελεί το αποκορύφωμα για όσους ασχολούνται με το ροκ στη σύγχρονη μουσική, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ακούσουμε από το 1993 μια ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού του Κοέν «Dance Me to the End of Love». Thank you. gathered safely in. Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, both of us above. And dance me to the end of love. Yeah, dance me. End of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise the tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love. Από συναυλία του Κοέν ακούσαμε μια από τις ωραιότερες ηχογραφήσεις του, συνθέσεις του, Dance Me to the End of Love. Είπαμε λοιπόν το 67 ξεκινάει την καριέρα του. Το Σουζάν που ακούσαμε στην αρχή το κάνει επιτυχία στην Αμερική η μοναδική Judy Collins. Έτσι αρχίζει να γίνεται γνωστός και από το ίδιο εκείνο άλμπουμ που υπάρχει το τραγούδι Suzanne, θα ακούσουμε τώρα το Sisters of Mercy. All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. I hope you run into them, you who've been traveling so long. Yes, you who must leave everything that you cannot control. It begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned. Που ακούσαμε είχε τίτλο Sisters of Mercy, όπως το γνωστό συγκρότημα από το Βρετανικό. Από ένα άλμπουμ του 69 θα ακούσουμε τώρα το Bird on the Wire, που έγινε και κινηματογραφική ταινία με τον Mel Gibson. Midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm on a hook, like a night from some old-fashioned book. I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope that you can just let it go by. I hope you know it was never to you. Oh, like a baby still born, like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out for me. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Χρήστος με ένα σακ βουαγιάζ στον ώμο έβλεπε την μπουκα πόρτα να κατεβαίνει. Το νησί εμφανίστηκε μπροστά του. Τώρα που θα έμενε, τι θα έκανε, που θα έτρωγε. Τα προβλήματα συσσωρεύονταν και τότε κάτι σούπερ συνέβη. Σούπερ αριθμός 11888. Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, διασκέδαση, αξιοθέατα και όλα τα δρομολόγια, πάρε στο 11888. Σούπερ αριθμός. 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Όπως έμπαινα σε συγκρού με ένα πολλάστιχο. Περνάει ένα πολλάστιχο με δύο μπρατσαράδες και μου κάνει και μου κορνάρουνε, λέω όπα, σήμερα είμαι στα καλύτερά μου. Και μου λέει το λάστιχο σου, λέω γαμώτο. Αυτό ήθελες. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Προς το τέλος της πρώτης ώρας σας θυμίζω ότι μετά τις ειδήσεις θα επανέλθουμε με κυρίως τραγούδια του Κουέν από άλλους σπουδαίους ερμηνευτές. Προς το τέλος λοιπόν της πρώτης ώρας θα ακούσουμε ηχογραφήσεις του Κουέν από δύο διαφορετικές εποχές σε συναυλία. Από την συναυλία στην Νίσο Ουάι το 1970 είναι αυτό το κομμάτι που ακούτε. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. Yes, I've lost my wife and children. But I've many friends, and some of them are with me right here tonight. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper, without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I will go on. These frontiers are my prison. Ah, the wind is blowing through the graves. The wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from these shadows. Les amants étaient chez moi. Il me dit le signe toi. Mais je n'ai pas peur.

you can use it as a weapon or to make a woman smile. Lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, I am lover. Let me start again, I cry. Oh, please, let me start again. I want a face that's fair. This time I want a spirit that is calm. Yes, and love.